Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi MediaMarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w MediaMarkt, możemy zapakować na prezent. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 dzień grudnia, minęła 17. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Prokuratura zarzuca senatorowi PiS korupcję i wnioskuje do marszałka Senatu o uchylenie mu immunitetu. Senator Kogut powtarza, że jest niewinny. Nigdy od nikogo w życiu, tak mnie rodzice wychowali, nie przyjąłem żadnej łapówki. Walka z przemocą w rodzinie będzie jednym z priorytetów rządu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Zimą na piechotę przez Alpy. Taką drogę coraz częściej pokonują migranci z Afryki, ryzykując życie. U marszałka Senatu jest już wniosek prokuratury krajowej o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora PiS Stanisława Koguta. Polityk ma usłyszeć zarzuty w sprawie trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym. O szczegółach mówi Ewa Bialik z prokuratury. Prokuratura zamierza przedstawić zarzut, iż senator, powołując się na wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, jak również u prezydenta miasta Krakowa i wojewody małopolskiego, pośredniczył w załatwieniu sprawy administracyjnej. Miał on wywrzeć wpływ na podjęcie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisu do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Krakowia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej w kwocie 1 000 000 zł. Drugi zarzut dotyczy przyjęcia przez senatora korzyści majątkowej o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych. Miał wywierać wpływ na prezesa zarządu i członków zarządów PKP SA w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych między PKP a jednym z podmiotów gospodarczych działających w Małopolsce. Na mocy tejże umowy krakowska firma otrzymała 4 400 000 zł jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego. Senator miał też według prokuratury przyjąć łapówkę w zamian za pomoc skazanemu za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sam senator Kogut mówi, że jest niewinny, ale immunitet może złożyć się sam. Jak płynie wniosek, to ja składam immunitet. Ja jestem człowiekiem honoru. Stanisław Kogut zapewnił też, że nigdy od nikogo nie wziął żadnej łapówki. Doniesienie na ten temat nazwał oszczerstwami i kłamstwem. CBA zatrzymało też jego syna. Walka z przemocą w rodzinie będzie jednym z priorytetów rządu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Na dzisiejszym posiedzeniu gabinet zajmował się m.in. projektem zaostrzającym kary dla sprawców przemocy rodzinnej. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający minimalne kary dla sprawców przemocy w rodzinach. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, nadal co 10. taka sprawa kończy się wyrokiem w zawieszeniu. Chcemy uniknąć takich sytuacji, ponieważ uważamy, że przemoc domowa pod każdym względem jest niedopuszczalna. Premier, pytany przez dziennikarzy, potwierdził, że minister Beata Kempa będzie się zajmować sprawami migracji i uchodźców, bo jak powiedział, jest to dla rządu sprawa ważna. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zimą na piechotę przez Alpy z Włoch do Francji. Taką drogę, zdaniem włoskiej policji, coraz częściej pokonują migranci z Afryki. Czerwony Krzyż donosi, że odnotowano wiele przypadków odmrożeń. Są obawy, że niektórzy migranci po drodze zamarzli. Migranci pragnący wydostać się z Włoch coraz częściej usiłują przekroczyć nielegalnie francuską granicę w okolicach Val di Susa. Szef tamtejszego oddziału Czerwonego Krzyża, Michele Belmondo, mówi o nowym alpejskim szlaku migrantów. Szacuje, że tego lata w ten sposób do Francji przedostało się 6 tysięcy osób, głównie z Afryki. Jak dodał, w tej chwili codziennie w niebezpieczną drogę wyrusza kilkadziesiąt osób, które nie znają gór i nie są do niej przygotowane. Czasem korzystają z usług przewodników, ale nierzadko podejmują ryzyko samodzielnie. Tylko w grudniu włoskim wolontariuszom i policji udało się uratować kilkunastu migrantów z Nigerii i Gambii w stanie skrajnego wyczerpania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lamy, osioł, owce i króliki staną w żywej szopce u franciszkanów w Krakowie. Najstarsza w Polsce inscenizacja narodzin Jezusa odbywa się od 25 lat przed oknem papieskim. Zakonnicy rozpoczęli już pracę nad budową szopki. Brat Piotr Kantorski, franciszkanin. Powstaje już pierwsze takie miejsce, wyposażenie, które jest niezbędne i konieczne przy tej żywej szopce, mianowicie zagrody dla zwierząt. Będzie też obok znajdowała się sama szopka, drewniana stodoła, tam gdzie będą rzeczywiście Maria z Józefem i dzieciątko. Zwierząt spodziewamy się w niedzielę. Poprosiliśmy ogród zoologiczny o wypożyczenie w tym roku 2 lam i osiołka, a także hodowców prywatnych, którzy udostępnią nam owce i króliki, których jeszcze chyba na żywej szopce nigdy nie było. Pierwszą żywą szopkę stworzył w XIII wieku święty Franciszek. W Polsce zwyczaj ten wznowili na początku lat 90. zakonnicy z Krakowa. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Tomasz Gorazdowski. Kazimierz Moskal został trenerem grającej w piłkarskiej ekstraklasie Sandecji Nowy Sącz. Sytuacja w klubie powoli się normuje po dymisji Radosława Mroczkowskiego. A przypomnę, że to już 11. zmiana trenera w ekstraklasie w tym sezonie. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn rozpoczęła zgrupowanie w Gdańsku. W najbliższym czasie weźmie udział m.in. w towarzyskim turnieju o Puchar Czterech Narodów. O przygotowaniach Polaków mówi obrotowy reprezentacji Maciej Gębala. To są zespoły, te dwa, jeżeli mówimy o Cyprze i o Kosowie, na których niestety temat nie wiemy za dużo, bo ta piłka ręczna chyba tam nie jest dominującym sportem, także no musimy być przygotowani na każdą ewentualność. W sporcie wszystko jest możliwe, tak? My możemy mieć gorszy dzień, mam nadzieję, że tak oczywiście nie będzie, a rywale mogą to wykorzystywać. Ale tak, no tak naprawdę wszyscy skupiamy się na tym trzecim przeciwniku, na Portugalii, także myślę, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby w tym ostatnim meczu mieliśmy najlepszą formę. To będzie się działo w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. On już w styczniu zagramy właśnie z takimi rywalami. Czterokrotny mistrz olimpijski w biegach na 5 i 10 kilometrów Mo Farah powiedział, że marzy o zdobyciu złotego medalu w maratonie na igrzyskach w Tokio. To byłby największy sukces w karierze, zwierzył się w BBC. Do tej pory nie było żadnego sportowca na świecie, który przeszedłby całą drogę od bieżni do maratonu i odniósł sukces, powiedział biegacz. Jeżeli ktoś ma szansę na dokonanie tego, to właśnie on. Farah został właśnie wybrany na sportową brytyjską osobowość roku 2017 w plebiscycie BBC. Inna wielka postać światowej lekkiej atletyki, choć mocno kontrowersyjna, amerykański sprinter Justin Gatlin znowu ma... No nie, kłopoty to byłoby za duże słowo. Znowu jest w okolicy dopingu. Dziennikarze zorganizowali prowokację, w której namówiono trenera Gatlina do zorganizowania niedozwolonych substancji. Gatlin się odciął, trenera zwolnił, no ale znowu jakoś tak blisko koło dopingu się znajduje. Aktualny mistrz świata w biegu na 100 metrów w przeszłości był dwukrotnie dyskwalifikowany za stosowanie dopingu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Od ostatnich informacji pogodowych chmury przynoszące śnieg przesunęły się także nad Wrocław. Przelotnie pruszyć może też w okolicach Częstochowy i Katowic oraz Węgorzewa. Na termometrach w Zakopanem minus 5 stopni, w Jeleniej Górze minus 3, w Przemyślu minus 2, w Warszawie minus 1, w Trójmieście 0. W nocy w Małopolsce minus 4, na Mazowszu minus 5, w Wielkopolsce, a także na Warmii i Mazurach minus 3. Jutro na północnym zachodzie śnieg z deszczem, na północnym wschodzie śnieg, temperatury na Podkarpaciu stopień poniżej 0. W Małopolsce i na Śląsku 0 stopni, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim stopień powyżej 0. I jeszcze wiadomość od naszej słuchaczki w związku z tym, co za oknem. Zróbcie coś z tą pogodą. Czy ktoś ma piłę do chmur, żeby zrobić przerębel i wpadło trochę słońca? Takie są potrzeby ludzi, napisała do nas pani Magdalena. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone 8 Plus 64 GB za 3799 zł, oszczędzasz 180 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne, czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit.

come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Dokładnie 3 minuty, a jak pięknie się zrobiło. Ella Fitzgerald. Zapraszamy do Trójki. A teraz sprawdzimy, jaki jest stan najważniejszych reprezentacyjnych ulic w polskich miastach. No właśnie, najbardziej reprezentacyjne ulice handlowe Warszawy, Łodzi czy Tarnowa i wielu innych miast umierają, tak mówią eksperci. Zamiast sklepów z odzieżą i z towarami luksusowymi, w najlepszym razie otwierają się tam restauracje, bary czy banki. Jest coraz luźniej tu. Ze sklepami widać wszystko do wynajęcia. Bardzo dawna jest tutaj taka stagnacja olbrzymia. Ulica Nowy Świat we wszystkich rankingach wypada jako najdroższa ulica handlowa w Polsce. Z tym, że ostatnio zamyka się na niej jedna z marek obecnych tam od 7 lat. Również Blikle rezygnuje z tego lokalu. Czy te ulice jeszcze są, czy już ich nie ma? Z naszego raportu wynika to, że zdecydowanie ulice handlowe są i rozwijają się. Agata Czarnecka, współautorka raportu Warszawskie ulice handlowe z firmy CBRE. Nie stanowią one bezpośredniej konkurencji do centrów handlowych, które zapewniają szereg różnych funkcji, parking. Stanowią w pewnym sensie uzupełnienie. A przede wszystkim, co jest zauważalnym trendem od kilku lat, zaczyna dominować gastronomia. Od pewnego czasu, kiedy ulica Piotrkowska zdecydowanie, można powiedzieć, trafiła w taki niebyt ze względu właśnie na otwarcie centrów handlowych, przede wszystkim, które stały się tutaj głównym winowajcą, jeżeli chodzi o znikanie sklepów, zmieniła się. Piotr Kurzawa, menadżer ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jeśli chodzi o stricte taki handel, który mamy w sklepach, ma się troszeczkę gorzej, ale to nie tylko i wyłącznie to jest problem jak gdyby ulic. Ogólnie w dużej mierze handel przeniósł się do internetu i myślę, że centra handlowe też to odczuwają. Czy te ulice, szczególnie w Warszawie, zamienią się bardziej... To Paulina Kozion i jej materiał na temat polskich ulic. No to przenieśmy się do Nowego Jorku. Chyba Piąta Aleja ma się całkiem nieźle i Empire State. Tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State. a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nochawica. Przyznam się Państwu, że próbowałem jego kupić najnowszą płytę Poruba i nie jest to wcale łatwe zadanie. Zapraszamy do Trójki. Niełatwe zadanie także przed Donaldem Trumpem, który przedstawiał wczoraj swoją nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która, jak mówią eksperci, jest korzystna dla Europy Środkowo-Wschodniej. Amerykański prezydent potwierdza w niej zobowiązania USA wobec sojuszników. Polacy powinni być zadowoleni. Tak podsumowuje to przemówienie Donalda Trumpa amerykanista Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Na stronie 47 jest mowa o Europie i tam jest mowa przede wszystkim, co nas interesuje, o potwierdzeniu gwarancji 5 artykułu, czyli gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mowa jest rzeczywiście o Rosji, która wykorzystuje instrumenty polityki informacyjnej i staje się takim państwem nie tyle może imperialnym, co rewizjonistycznym, jak to jest nazwane. Jest revisionist state i rival state, czyli jest konkurentem i państwem rewizjonistycznym, czyli próbującym zmienić status quo. Rosja i Chiny są konkurencyjnymi potęgami, rywalami, którzy próbują ograniczyć amerykańskie wpływy, wartości i bogactwo. Mówi się o ekspansywnych dążeniach Rosji, mówi się także o żywotności NATO i artykułu 5. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tym, że Stany Zjednoczone będą pomagały wschodniej rubieży NATO. No tam właściwie jest wszystko to, na czym nam zależy. Były kiedyś pewne obawy, czy aby Donald Trump nie wycofa się z rozmaitych zobowiązań amerykańskich. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie ma o tym mowy, że to, co ważne, jest potwierdzone i możemy uważać Stany Zjednoczone nadal za gwaranta naszego bezpieczeństwa. Rzeczywiście jest o cyberbezpieczeństwie, że niektórzy atakują, o wojnie informacyjnej, tu Rosja jest wymieniona, czy też nawet o broniach elektromagnetycznych, to są nowe, czy kosmicznych, hipersoniczne, nowe, które jeśli Chińczycy, Rosjanie będą mieli, to możemy powiedzieć bye-bye do wszystkich pocisków międzykontynentalnych czy innych, bo to są po prostu inna liga w ogóle. To są takie naddźwiękowe, do 16 tysięcy kilometrów podróżują z taką prędkością. Ta strategia zawiera też plany pozwalające przeciwdziałać nowoczesnym zagrożeniom, takim jak cybernetyczne i elektromagnetyczne ataki, a także uwzględnia przestrzeń kosmiczną jako pole konkurencji i zmierza w stronę budowy wielowarstwowej ochrony przeciwrakietowej. Ekspert Center for European Policy Analysis Edward Lucas. Łatwo jest dać się porwać tej idei dotyczącej nowoczesnych zbrojeń. To ważne, jednakże w tym przemówieniu jest to ujęte jako ostatnia rzecz w kolejności, a nie pierwsza. Najważniejsza jest jednak gospodarka i próba wyrugowania nieuczciwych praktyk Chińczyków, jak kradzieże patentów na przykład w Europie. To nie jest sprawy militarne. Nadal kwestia tak zwanych gwiezdnych wojen, czyli przechwytywania rakiet w kosmosie, zanim wejdą do atmosfery, jest po prostu nierealna i te wszystkie tezy o tarczy, parasolu, czy to równe ma nazwy kopuły bezpieczeństwa, to wszystko są pobożne życzenia. Natomiast niektórzy uważają, że pewnego rodzaju rzeczą oryginalną jest to, czego zabrakło, a zabrakło takiego potępienia Rosji, że ingerowała w wybory w zeszłym roku. America is coming back. And America is coming back strong. Dodajmy, Donald Trump zapowiedział też wzmocnienie armii i zniesienie ograniczenia wydatków na zbrojenia. A tym tematem zajął się Łukasz Walewski. zd@polskieradio.pl. Proszę na ten adres do nas pisać. Także 2 2 i 7 3. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my storm. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up.

teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już za 25 minut, godzina 18. Dotarły do nas wiadomości, że gdzieniegdzie taneczne przygotowanie do świąt. Chciałem podziękować za fantastyczny dobór muzyki. Właśnie pracujemy w kuźni, jesteśmy kowalami i po prostu wszyscy tańczą. Tak się tutaj jeszcze nie działo. Także dziękujemy, pozdrawiamy. Piotr Kowal ze wsi. Foo Fighters i La De Da. No, tańczyć można, jeśli ktoś potrafi przy tym, na pewno można poskakać. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz nie o skakaniu. Wielbłądy, renifery, alpaki, kaczki i gęsi to tylko niewielka część mieszkańców Szopki, która właśnie powstaje w Dziergowicach na Opolszczyźnie. W powiększającej się co roku drewnianej konstrukcji ma zamieszkać ponad setka zwierzaków. Prace nad Szopką rozpoczęły się w poniedziałek. Nadzoruje je pomysłodawca całego przedsięwzięcia, Walder Chrząszcz, i kierownik budowy Piotr Badura. To tylko na kartce papieru żeśmy rozrysowali z kolegą i no to co chwilę coś tam jednak zmieniamy z tego powodu, żeby boksy były na tyle duże, żeby zwierzęta miały na tyle miejsca. Z 16 boksów będzie w tym roku, no. Dla tych dużych zwierzaków. No i dużych i małych też, no. W sumie te małe, chyba z 6-7. Króliki, jakieś kaczki, gęsi może. Duże zwierzęta, wielbłądy, alpaki, renifery, osiołki, barany śrubogłogie i różne takie. Zwierzaki jeszcze nie są tutaj. Kiedy wprowadzą się do waszej stajenki? No myślę, że w piątek będziemy tutaj przywozić wszystko. Zwierzęta chcemy w piątek wprowadzić, żeby już w sobotę można było zwiedzać i Szopkę, i zwierzętka odwiedzać. Zdążycie? Tutaj na placu jeszcze dużo desek porozkładanych. Ogień się pali, żeby robotnicy nie zmarzli. Roboty jeszcze przed wami sporo. To się tylko tak wydaje, ale te główne prace mamy już zrobione. No elektryka właśnie już widać, elektryk działa, wykończeniówkę zrobimy. I także w czwartek planujemy zakończenie tutaj wszystkich prac budowlanych. Drewno mamy tutaj z naszego miejscowego tartaku. Jeszcze musimy go tam troszeczkę pomęczyć, bo jeszcze będziemy z dwie przyczepy potrzebować na wykończeniówkę, ale myślimy, że wszystko będzie grało. A zwierzaki? A zwierzaki no czekają, żeby tylko już mogły tutaj być w Szopce, być znowu głaskane. To wszystko trzeba zbudować. To jest niesamowita ilość godzin tutaj spędzonych i niesamowita ilość ludzi, bo tutaj przynajmniej połowa Dziergowic się w to angażuje. Myślę 20-25 ludzi. Ktoś musi też jakąś kawę przygotować, jakiś poczęstunek. No starają się tutaj i ze sklepu zawsze każdego dnia coś do kawy, jakiś kołacz. Oprócz tego mamy tutaj kolegę, który ma restaurację. Każdego dnia jedno danie chłopacy mogą tutaj na gorąco zjeść. No i przede wszystkim jeszcze musimy wspomnieć o cierpliwości waszych żon. No, żony sobie tam dobrze radzą, a my bynajmniej im nie przeszkadzamy. Jedna z pań tutaj naszych mieszkanek mówi, wiesz, jak czuję ten zapach tego drewna przy kościele, to już wiem, że święta są za niedługo. Szopkę w Dziergowicach koło Kędzierzyna Kozila będzie można odwiedzać do połowy stycznia, a w drugi dzień świąt odbędzie się tam wspólne kolędowanie. Te relacje przygotowała Agnieszka Pospiszył z Radia Opole. Thank you. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. W ostatnim w tym roku Pulsie Europy porozmawiamy o problemach, z którymi mierzy się Unia Europejska od miesięcy i które nie znikną z nowym rokiem. A w studiu w Brukseli są posłowie do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości i Bogusław Liberacki z SLD, wiceprzewodniczący tegoż parlamentu. Halo, dobry wieczór. Dobry. Witamy serdecznie. Jest pewnie małe opóźnienie, dobry dlatego wieczór. Tak, witamy taka cisza serdecznie. Była. Z warszawskiej perspektywy może się wydawać, że jednym z najważniejszych problemów Brukseli jest sytuacja w naszym kraju. Tym bardziej, że jutro Komisja Europejska ma poświęcić Polsce swoją uwagę. Być może zapadnie decyzja o wszczęciu wobec Polski procedury wynikającej z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Jeśli rzeczywiście jesteśmy dla Unii problemem, to jaka jest jego waga i ranga, proszę panów? Czy trudno powiedzieć, że Polska jest dla Unii problemem? W tej chwili to jest chyba kwestia dialogu między Komisją a rządem polskim. Nowe elementy to jest nowy premier, jego wizyta na szczycie, sposób odbioru. Skądinąd mam taki komentarz, że premier miał dobry wizerunek jako minister finansów, że również premier nawiązał kontakty osobiste. Rozumiem, że wrócił z pewnym bagażem także swoich własnych odczuć, co, kto, w jaki sposób prezentował na szczycie. Także jest to szansa na, jak sądzę, na pewnie nową fazę dialogu. Natomiast co zdecyduje Komisja Europejska w środę, no to my w tej chwili trudno jest przewidzieć. Słyszę, że podchodzi pan z dużym spokojem do tego. Pewnie poseł Kuźmiuk tak, również? Nie ma powodu, żeby się denerwować. Uważam, że tylko spokój. Zdecydowanie tak. Naprawdę przestrzeganie praworządności w Polsce nie zasługuje na to, żeby zajmowała się tym Komisja Europejska. No niestety ta sprawa ma długą, prawie dwuletnią historię od momentu, kiedy powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości i zaczęły się reformy, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości. To zainteresowanie Komisji nie ustaje, ale nie dlatego, że Komisja jakoś szczególnie przyglądała się Polsce, tylko dlatego, że no mieliśmy to donoszenie z Polski, to słynne ulica i zagranica spowodowało, że w zasadzie każdy akt prawny przyjmowany w naszym kraju budzi zainteresowanie Komisji Europejskiej. Co więcej, w tej sprawie, a także w innych, Komisja przemawia tekstami totalnej opozycji. No tak, ale wystarczy nie mamy komisarza Timmermansa. Nie mamy, panie pośle, tyle czasu, żeby to rozwijać, ale Bogiem a prawdą też były opinie Komisji Weneckiej, także to nie jest tak, że tylko ulica, zagranica, totalna opozycja. No tak, tylko Komisja Wenecka, pani redaktor, to zupełnie inny organizm. Tak, to Rada Europejska na razie Komisję Wenecką zostawmy. Chodzi o problem merytoryczny, o meritum sporu. Panie redaktor, trwa wyjaśnianie cały czas stanowisk pomiędzy Komisją i polskim rządem. Rząd wysyła 12 czy kilkunastostronicowe opracowanie dotyczące reformy sądownictwa, gdzie zawiera cały szereg argumentów pokazujących, co robimy i że robimy to zgodnie z polskim prawem i z europejskimi zasadami. Natomiast jak słucham komisarza Timmermansa, to przemawia tekstami Platformy. To są identyczne teksty. Dobrze, zostawmy to i porozmawiajmy o innych. Że nie przejmuje się stanowiskiem polskiego rządu, tylko reprezentuje stanowisko opozycji. I dopóki tak będzie, dopóty tego porozumienia z polskim rządem nie będzie. Porozmawiamy teraz o problemie imigracji, czy też migracji. Polska właściwie też tutaj jest na cenzurowanym, ponieważ nasze kłopoty wynikają nie tylko z powodów praworządności czy sądownictwa, ale także spraw związanych z Puszczą Białowieską i właśnie polityką migracyjną, która jest niezmienna. Polski rząd jest zdecydowany. No i teraz nastąpiła jakaś zmiana. Przed ostatnim szczytem Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, napisał list do przywódców, którzy mieli brać udział w szczycie, w którym zanegował dotychczasową politykę migracyjną Unii Europejskiej. Co prawda komentatorzy twierdzą, że on niespecjalnie zmienił zdanie, ale nigdy to nie zostało nazwane w sposób tak dosadny jak teraz, że jest to system, że jest to system relokacji, jest systemem nieefektywnym, dezintegrującym, a ponadto Donald Tusk zakwestionował kompetencje Unii do rozwiązania tego problemu. Co teraz, panowie? W pierwszym rzędzie nasuwa się taka refleksja, że Donald Tusk powinien jako przewodniczący Rady wypowiedzieć się na temat nowego systemu, bo stary system rozdziału kwot po prostu dobiegł do końca. Tak był zaplanowany, czas minął, koniec. Teraz mówimy o nowym systemie. Więc tutaj Donald Tusk moim zdaniem wszedł trochę w nie swoje buty jako przewodniczący Rady. Oczekiwalibyśmy od niego i pewnej idei, nowych propozycji. Natomiast no, zrobił to, co zrobił. Rozumiem, że miał swoje powody. Nie jestem do końca pewnym, czy miał na myśli rozwiązywanie problemów w Unii Europejskiej, czy może miał na myśli również jakieś ingerencje, czy swoje zdanie i odcisnąć swoje piętno na polityce wewnętrznej w kraju. Natomiast problem to my mamy i mieć będziemy. No dobrze, ale natomiast proszę panów, nie chciałbym ale rozmawiać jak to jest? W tonie takim, że się oskarżamy. Jest nam trudno, panowie, trudno nam się rozmawia z powodów technicznych. Ten głos płynie bardzo długo, a ja muszę w pewnym momencie zadawać pytanie w trakcie waszych wypowiedzi, bo chciałabym się dowiedzieć od panów, czy podzielacie tę opinię, czy ona jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, że właśnie rozwiązywanie problemów migracji nie leży w kompetencji Unii Europejskiej, że każde państwo o tym powinno decydować, ponieważ wbrew temu twierdzeniu jednak państwa Unii Europejskiej, ich większość, zamierzają tworzyć tę nową politykę azylową. Polityka azylowa jest rzeczywiście kompetencją każdego państwa członkowskiego, natomiast no, problem imigracji od paru lat, imigracji do Unii Europejskiej jest tak olbrzymim problemem, że rzeczywiście pojedyncze kraje nie dają sobie rady, szczególnie te, które są na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Rzeczywiście zaczęło się od, no, powiedzmy to otwarcie, no, poważnego błędu pani Angeli Merkel, która latem 2015 roku zaprosiła wszystkich, którzy stali na zewnętrznych granicach unijnych, do Unii Europejskiej i spowodowała gigantyczne kłopoty dużej części krajów unijnych. Później nastąpiły próby rozwiązywania tego problemu, między innymi przez porozumienie z Turcją. Rzeczywiście z tego kierunku imigracja przestała płynąć po podpisaniu tego porozumienia. Teraz, jak sądzę, stoimy przed podpisaniem podobnego porozumienia z Libią. Problem jest tylko taki, że w Libii są dwa rządy zwalczające się, więc nie bardzo wiadomo, z kim negocjować, ale miejmy nadzieję, że wiosną tego roku podobne porozumienie zostanie podpisane. Natomiast przymuszanie krajów członkowskich do przyjmowania imigrantów i straszenie ich karami no, spowodowało mnóstwo złej krwi i dobrze, że Donald Tusk ten problem dojrzał. Szkoda, że tak późno. No tak, ale teraz jest za chwilę, jest panie przewodniczący, proszę, proszę nam, za moment panu oddam głos, bo proponowane zmiany zakładają wprowadzenie obowiązkowych kwot uchodźców nadal, ale jedynie w sytuacjach kryzysowych. I chodzi o to, by były one przyjmowane przez unijnych liderów jednomyślnie. To jest jedna propozycja, ale szef Komisji Europejskiej proponuje, by te decyzje były podejmowane kwalifikowaną większością głosów, więc wydaje się, że tutaj o wspólne stanowisko jednak będzie trudno. Proszę bardzo. Nie możemy zostawić państw członkowskich typu Grecja, czy Włochy samym sobie, ponieważ one są najbliżej, tak powiem, tej granicy zewnętrznej zagrożonej. Mamy agencję europejską wspólnotową Frontex, notabene z siedzibą w Polsce, która to agencja w swoim statusie ma zapisane ochrona granicy Unii Europejskiej. I my rozmawiamy także o tym, co zrobić z tymi, którzy wdarli się na terytorium Unii Europejskiej, uchodźców, że nie możemy zostawić Grecji czy Włoch samym sobie z dziesiątkami tysięcy ludzi. To tak jakbyśmy zostawili województwo pograniczne, nie wiem, podkarpackie czy warmińsko-mazurskie z jakąś grupą, która weszła na ten teren i powiedzieli, a reszta Polski nie jest tym zainteresowana. No to otóż co robić? Otóż ta polityka, którą Komisja Europejska... co robić. Pomagać, po pierwsze, chronić granice. Po drugie, wspierać ludzi tam, skąd oni się wywodzą. Też mamy tak przewidziane miliardy nawet na inwestycje. Co robić z tymi, którzy już są? Czy ten problem już nie jest taki poważny? Zweryfikować, i to się zaczęło robić, tych, których trzeba odesłać. Mamy problem odesłać ludzi z powrotem. I zauważmy, że Niemcy tutaj korygują swoją politykę. 6 tysięcy euro dostaje każdy, kto dobrowolnie wyjedzie z Niemiec. Trochę mniej. Rodzina. Na głowę to jest 1000 euro. Ale to zależy, jak duża rodzina. Mówimy o 6 tysiącach w jednym. Także jest już taka refleksja. Odsyłać. Dwa, szczelna granica. Trzy, pomoc na zewnątrz, czyli w Libanie, w Libii, w Iraku, w Syrii. Mamy nową sytuację. W Syrii być może będziemy iść powoli ku zakończeniu wojny. Obozy uchodźców w Jordanii, tak jak tutaj pan Kuźmiuk mówi. Więc jest wiele instrumentów. No i jednocześnie programy inwestycyjne tym ludziom. O, niestety zerwało nam się połączenie z Brukselą. Mam nadzieję, że je za chwilę odzyskamy, ale gwarancji nie mamy. Mamy połączenie, nie mamy połączenia, to może posłuchamy przez moment muzyki. Tak usiedli do stołu razem, zamiast zatruwać się jadem z gazet, zamiast zaczadzać się gazem, żeby mógł w końcu wyluzować stańczyk błazen. Niech ten wyraz za wyrazem, robaki pod głazem wpuszczą płazem. Mamy ponownie połączenie, posłuchaliśmy przez chwilę, to nie była a propos muzyka, proszę bardzo. Przepraszamy, ale dobrze, dzisiaj jeżeli, dzień. Jeżeli można, taki dzień, proszę bardzo. No tuż przedświąteczny, pani redaktor. Rzeczywiście od w zasadzie początku tego kryzysu, najpierw Węgry, a później po zmianie rządów w Polsce, także Polska, mówiły, jak ten problem należy rozwiązać. I po dwóch latach, niestety dopiero po dwóch latach, Komisja Europejska i także Donald Tusk do tego pomysłu dorastają. To jest rzeczywiście ochrona zewnętrznych granic Unii. Każdy kraj, który odpowiada za zewnętrzny kawałek granicy unijnej, powinien to robić doskonale i Polska na wschodzie robi to bardzo dobrze. Po drugie, rzeczywiście to jest pomoc na miejscu. Ta pomoc, tak jak pokazują dane pochodzące z naszego kraju, jest 10-krotnie efektywniejsza na miejscu niż w Unii Europejskiej. Więc rachunek ekonomiczny jest jednoznaczny. Wreszcie po trzecie, rzeczywiście, to jest podpisywanie porozumień z krajami, z których ta imigracja się odbywa. Jeżeli chodzi o problem turecki, okazuje się, że mimo braku demokracji w Turcji, to z tym krajem udało się zawrzeć skuteczne porozumienie i rzeczywiście imigracja z tego kierunku wyschła. Natomiast problemem jest teraz imigracja z Afryki, głównie przez Libię. Tutaj szlaki przetarły Włochy, one indywidualnie, na własną rękę wspierały jeden z rządów libijskich. Teraz między innymi Grupa Wyszehradzka zaproponowała 35 milionów euro na finansowanie czy szkolenie straży libijskiej, straży ale granicznej, wyposażenie panów, jej w odpowiedni sprzęt. Mówi się, i pomimo, te działania okazują się być skuteczne. Pomimo, że już wygasła ta polityka obowiązkowych kwot, czy też dobrowolnych kwot, ale ta kwotowa polityka, czyli ta pierwsza faza polityki migracyjnej wygasła, to jednak grożą nam kary. Mówi się o tym nieoficjalnie, że Polska, Węgry i Czechy mogą stracić w przyszłym budżecie Unii około 12 miliardów euro. Czy można temu zapobiec? Ja bym na razie nie straszył się wzajemnie utratą kwot, zwłaszcza tak dokładnie określonej precyzyjnie kwoty 12 miliardów. Dlaczego? Kształt nowych ram finansowych będzie znany dopiero przed Wielkanocą 2019 roku. Dotychczas nawet nie mamy tego tak zwanego wstępnego wersji budżetu na lata 2021. Nawet nie wiemy, czy to będzie na 5 lat, czy na 7 lat. Tak, także tutaj nie straszmy się tak bardzo, bo nie ma co. Natomiast jest potrzebny dialog i wracam do tego momentu. Premier Morawiecki jest postrzegany jako człowiek, który właśnie w sprawach wieloletnich ram finansowych może być dobrym partnerem dla pozostałych szefów państw i rządów. Przepraszam, nie jest to moja rola chwalenie premiera, ale skoro mamy mówić rzeczowo, to po prostu to muszę powiedzieć. Panie redaktorze, tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości może nałożyć karę na państwo członkowskie, a to jest bardzo długi proces, wielomiesięczny, jeżeli nie wieloletni, więc naprawdę, jeżeli w jakiejś gazecie pisze się o tym, że na Polskę nałoży się kary, to autor to wziął po prostu z kapelusza. I na koniec bardzo